eventyret om Askepott? Setter henne godt til rette, så skal jeg fortelle. Askepott bodde på en stor herregård, sammen med stemoren sin og de to dovne og bortskjemte døtrene hennes, Anastasia og Drisella. Askepott hadde det ikke godt, stakkar, for stemoren forlangte at hun skulle arbeide i ett kjør hele dagen. Stesøstrene kommanderte henne også ustanselig hit og dit til å gjøre alt mulig for seg, og om natten måtte Askepott sove i et bittelite kott høyt oppe på loftet. Men alle dyrene på herregården var Askepotts gode venner. Ja, til og med de små musene og fuglene var hun venn med. Bare Lucifer, stemorens ondskapsfulle gamle katt, var ikke noe glad i Askepott. Men selv om Askepott måtte slite og arbeide, var hun alltid glad og i godt humør. Hun hadde jo drømmene sine, for dem kunne ingen ta fra henne. En drøm er ditt hjertes ønske. Når du slumrer inn, ditt hjerte får ro i drømmen og fjerner hver sorg fra ditt sinn. Ha tro på din drøm på en gang slår regnbuen bro over deg, men skal det beror på at du av hjertet tror på at drømmen vil vise deg vei. Nå hadde det seg slik at kongen der i landet hadde en sønn, og kongen syntes det var på tide at prinsen giftet seg. Derfor bestemte han at det skulle holdes et stort ball på slottet, hvor alle landets unge piker skulle inviteres, for så håpet han at prinsen ville like en av dem, forelske seg og gifte seg med henne. Men skal det lykkes, det beror på at du av hjertet tror på at drømmen vil vise deg vei. Og så en dag kom et sendebud fra slottet til herregården for å invitere dem alle til slottsball. Dere kan tro det ble oppstyr i huset. Anastasia og Drisella jublet av glede og begynte straks å pynte seg. Askepott gledet seg også til ballet, men stesøstrene fant hele tiden på noen måtte gjøre for dem. Det så nesten ut som hun ikke skulle rekke å gjøre seg i stand selv. Hun hadde jo ingen ballkjole, og nå fikk hun ikke tid til å sy en heller. Men da Askepotts venner, de små musene, skjønte det, satte de øyeblikkelig i gang med å sy en kjole til henne. Stakkars Askepott må streve, de er slemme til å kreve. Hun må både sy og strikke, de andre gidder ikke. De hunser og regjerer, de herser og huserer. Hun skurer og hun skrubber, hun må sy og reparere. Hun må ordne og dandere, stakkars pike. Ja, de skjeller og de smeller, opp på loft og ned i kjeller. I min strømpe gikk en maske, og bær ut dette raske. Så slipper hun på kasser, så banker hun madrasser. En frakke må hun vende, hun må hente, hun må sende. Hele dagen er det henne, stakkars pike. Opp av trappen, ned i hagen, ut på gaten, bort i byen. Opp på tå og ned i magen. Ja, rapp deg, rapp deg, rapp deg, av steda si og kjapp deg. Få bare allting med deg. Ja, bake, bake, kake, du må skynde deg tilbake. Bare hør hvor de kan skrike, stakkars pike. To av musene, Guss og Jack, løp rundt og lette etter noe som de kunne pynte Askepotts nye kjole med. Og der får de øye på noen bånd og et perlekjede som Drisella hadde kastet. Men hvem kommer og setter seg midt oppe all pynten, tror dere? Jo, det er den sure katten, Lucifer. Men Guss og Jack gir seg ikke. Jack får lurt seg til å nappe Lucifer i halen, og mens Lucifer prøver å fange ham, samler Gus kjede og båndene sammen og piler mot musehullet. Men så snubler han i perlekjede, det ryker og alle perlene triller utover gulvet. Da skal jeg si de to musene får fart på seg. Og jammen greier de ikke å få med seg alle perlene inn i musehullet, akkurat i det Lucifer skal til å slå kloa i dem. Så pilte Gus og Jack bort til de andre musene for å gjøre Askepotts kjole ferdig. Stemoren og Anastasia og Drisella sto klar til å dra sted til ballet da Askepott kom ned i sin nye kjole for å være med. Og nå kommer noe av det sørgeligste i hele historien. Så vakker var Askepott at stemoren og stesøstrene ble rasende av misunnelse. Og da de oppdaget at musene hadde pyntet kjolen til Askepott med deres gamle bånd og perler, grep de tak i Askepott og rev pynten av henne, så kjolen gikk i stykker. Og så dro stemoren og stesøstren av sted til ballet. Der sto Askepott igjen i bare filler. Stakkars Askepott. Hun løp ut i haven, og der satte hun seg ned og gråt. Da skjedde noe helt utrolig. Plutselig står det en liten, blid, gammel dame foran henne, og hun sier: «Ikke gråt, Askepott. Jeg er din gudmor. Jeg har både tryllestav og trylleord, og jeg lover deg at du skal få gå på ball i kveld.» Abrakadabra, mumma makabra, simsala, simsala, bim. Prøv selv å si det og se hva som skjer, simsala, simsala, bim. Abrakadabra, mumma makabra, simsala, simsala, bim. Si det, hva gjør det om andre folk ler, simsala, simsala, bim. Abrakadabra, så, mumma makabra, å, ja, men trolldommens makt, den bor som sagt i simsala, simsala, bim. Abrakadabra, mumma makabra, simsala, simsala, bim. Prøv selv å si det og se hva som skjer, simsala, simsala, bim. Feen sa trylleordene, skjedde det noe fantastisk. Først pekte hun på et gresskar med tryllestaven sin og sa: «Simsalabim!» Og med ett ble gresskarret forvandlet til en flott vogn. Deretter pekte hun på fire av Askepotts musevenner og sa: «Simsalabim!» Og vips ble det til fire vakre hester. Så ble en gammel hest forvandlet til kusk, og med et simsalabim ble hunden Bruno til en tjener i fin uniform som holdt vogndøren åpen for Askepott. Da feen så at Askepotts kjole var revet i stykker, var hun ikke sen med å svinge med tryllestaven sin igjen. Og simsalabim, der sto Askepott i en glittrende hvit ballkjole og med de nydeligste små glassko på føttene. I det de kjørte av sted, sa feen: «Men husk på, Askepott, du må være hjemme før midnatt, for da brytes trolldommen, og alt blir som det var før.» Og så for Askepott av sted til ballet. Snart var de fremme ved slottet. Askepott går opp alle trappene og inn i ballsalen. Der blir hun stående, helt blendet av det synet som møter henne. Salen stråler av lys, musikken spiller, og gjestene virvler rundt i dansen. Og der er den ene unge piken vakrere enn den andre. Men Askepott er allikevel den vakreste av dem alle. Det varer ikke lenge før prinsen kommer bort til Askepott og byr henne opp til dans. Og han skjønner snart at Askepott er den han vil gifte seg med. De danset og danset hele kvelden, og Askepott var så lykkelig. Den melodi, den melodi, den hørtes en natt mens jeg sov. Da drømte jeg, jeg møtte deg. Vi gikk i den duftende skog. Du nynnet blitt den melodi som spådde min drømmer forbi. Dere vet nok selv hvor fort tiden flyr når man morer seg. Og før Askepott fikk sukk for seg, begynte klokken å slå 12. Det var midnatt alt. Du må vekk herfra, Askepott. Askepott, det er midnatt. Og heldigvis, med det samme Askepott hørte at klokken begynte å slå, husket hun hva feen hadde sagt. Hun river seg løs fra prinsen og løper gjennom ballsalen. Prinsen roper etter henne, men Askepott bare løper videre og ned alle trappene. I farten mister hun den ene glasskoen, men det har hun ikke tid til å bry seg om. Vel ute av slottet springer hun opp i vognen som farer av sted med henne. Klokken slår alt det sjette slaget. Prinsen har sendt noen av rytterne sine etter henne for å be henne komme tilbake. De kommer stadig nærmere. Klokken slår 9 slag. Og Askepott, kan du ikke få vognen til å kjøre fortere? 10, og du rekker aldri hjem. 11, og pass opp, nå slår klokken 12. Akkurat som feen hadde sagt, ble trolldommen brutt på slaget 12. Og der satt de da i veikanten. 4 mus, en gammel hest, en hund, et i stykker slått gresskar og Askepott i sin fillete kjole. Alt var som før. Nei, forresten, ikke riktig alt. Den ene lille glasskoen hadde feen latt henne få beholde. Den satt fremdeles på foten hennes. Resten av veien hjem måtte hun gå. Men hun gikk og nynnet hele tiden, så det var ikke vanskelig å forstå at Askepott var forelsket. Jeg elsker deg. På slottet fant prinsen den glasskoen som Askepott hadde mistet. Og kongen ga straks befaling om at hoffmarskalken skulle reise rundt og prøve skoen på alle unge piker i landet. Når han hadde funnet den som skoen passet til, skulle han straks føre henne til slottet, for henne ville prinsen gifte seg med. Den onde stemoren skjønte snart at Askepott var den unge piken som prinsen hadde danset med hele kvelden. Og for at Askepott ikke skulle få prøve glasskoen, låste hun henne inne på loftskottet og gjemte nøkkelen. Det varte ikke så lenge før hoffmarskalken ankom til herregården. Anastasia og Drisella prøvde glasskoen, men hvor mye de enn strevde og slet med å presse foten inn i skoen, hjalp det ikke. Skoen var og ble for liten. I mellomtiden hadde Askepott små venner, Guss og Jack, fått tak i nøkkelen til loftskottet. Og nå haler og drar de den oppover alle trappene. Den er så tung at de får den nesten ikke med seg. Endelig er de oppe på loftet. Men hjelp! Der ligger katten Lucifer på lur for å ta dem. Guss og Jack piper av skrekk, og Lucifer mjauer skadefro. Askepott, som står på den andre siden av døren, skjønner hva som foregår. Hun skynder seg bort til vinduet og roper på hunden Bruno. Han kommer settende og jager Lucifer av gårde. Guss og Jack skubber nå nøkkelen inn under døren til Askepott, som ikke er sen om å få låst opp. Hun løper ned alle trappene og like bort til hoffmarskalken som allerede står ved vognen. Deres nåde, deres nåde, kan jeg få prøve skoen? Hoffmarskalken ser på Askepott. Selvfølgelig, alle unge piker skal prøve skoen. Men i det han går imot henne, puffer den slemme stemoren til ham så han faller og knuser skoen. Hoffmarskalken blir helt ulykkelig. Men da trekker Askepott frem den andre glasskoen. Spør om han ble glad. Og enda gladere ble han da skoen passet. For nå visste han at han endelig hadde funnet den piken prinsen ventet på. Så dro de av sted til slottet, og snart ringte bryllupsklokkene for Askepott og prinsen. Og alle de snille dyrene på herregården med Guss og Jack i spissen var selvfølgelig med på bryllupsfesten. Resten av historien kjenner dere? De levde lykkelige til sine dagers ende. Men skal det lykkes, det beror på at du av hjertet tror.